سورة الأعراف درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين أو ميراث کے ورکڑ منگا قوم آغلا کانو چودی یستضعفون چی کمزور گنلی شو مشارق الارض اغا مشرق طرف تزمکی و مغارب هلتی او مغرب ددے آغا بارکنا فیها چی برکتو چولیو منگا پاغی کی وتمت کلمة ربك او پرشو حکم دربستا الحسنا خیستا على بني اسرائيل په بني اسرائيل باندې بما صبروا په سبب داغي چې دي صبر کړو ودمرنا او تبا کړ مونږه ما كان يصنع فرعون اغا چې جوړ کړو فرعون او قومه او قوم دده وما كانوا يعرشون اغا چې ودي صبرونه جو چې جوړول با يا اغا چودی چی جوړول به هغه تختونه د فاره د ناستیم. په دې آیات کریمه کې هغه دریم مقام او د هغه دریم مقام اگر اخیری آیاتونه ذکر کیږي او په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د هغه ظالم جابر متکبر انسان چې هغه فرعون او دارنګي کوم خلکو چې داغه تابعداري کړې وا الله تبارک وتعالى فرمایي عام تباک او دغه ځمکه مې تیوزګار کړه او بیا په دغه ځمکه الله تبارک وتعالى هغه قومونه راتلونکي وختونو کې وصول دي چې دا غي ذکر الله تبارک وتعالى او کو چې د صبر او تحمل نه کار اغسته و عمدا نمونه آیاتونه الله تبارک وتعالى په سورۃ القصص کې هم 15 نمبر آیات کې فرمایي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا او اراده وکړه منګه غوښتله منګه او غوښتله منګه چې احسان وکړو په هغه کسانو باندې چې هغې کمزورې ګڼل شي وو فی الارض په ځمکه کې ونجعلهم ائمه چې وګرځو موږ دې لره مشران ونجعلهم الوارثین او وګرځو موږ دې لره اغوستونکي د دې ځمکې او وارثان د دې ځمکې ونمکن لهم فی الارض او ځای ورکو دې لره په ځمکه کې ونوری فرعون او خیو فرعون تا و هامان او حامان تا و جنود هما او لخکر دا دیدوارو تا من هم دا دین ما کانو یحذرون اللہ تبارک و تعالی وی منگا احسانو کو فا آغا خلقو مانی چاگی کمزوری گرندی شو پس مکا کی اللہ تبارک و تعالی و ما آغا کمزوری خلق چاگی تا نسبت که دا اغی اللہ تعالی و اقداران او مشران د ځمکه وګرځول لکه څنګه چې موسی علی السلام ورته ویلی او تاسو ها استعینوا امداد حاصل کړئ د الله تبارک وتعالى نه امداد وغواړئ بصبر په صبر سره صبر کوئ د ځمکه چې کوم نه د الله تبارک وتعالى دا ورکی چاله را چې الله تبارک وتعالى وغواړي د خپل بندګانو نه نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى وی هغه خلق چې کمزوري غنول شي او هغه امام شران وګرځول د غرنګي سورۃ الدخان کې هم د دې فرعون متعلق الله تبارک وتعالى فرمایي کم ترکو من جنات سمره پر خودل د باغچونه چې هغه باغچی ها چې پاره کې با هغه مسته کولی او دارنګ خوشاله به پکې کولی و عيون او دارنګ اغه چینه و زروع او اغه پسلونا و مقام کریم اغه زینا ها د عزت چې دی به پکې ها ځان ته عزتناک وي دارنګ الله تبارک وتعالى وي اغه زینا چې پاغه کې خیر او پاغه زینو کې اوسېدل داغه نه مې وباسل و نعمت او د نعمتونو نا کانو پیها فاکهین چودی پاغه کې ها مستی کون کی یا خوند غستون کی کذالک و اورثنا ها امدارنگی میراث کی مورکڑ دیلرا قومن آخرین قوم بلتا اللہ تبارک و تعالی وی ندلتا ام پرمائی و اورثنا القوم اللذین میراث کی ورکڑ منگا قوم آغتا کانو یستضعفونا چودی چی کمزور گرندی شو مشارق الارد مشرق طرف ته د زمکی او مغاربها او مغرب طرف ته د زمکی التي اغا بارکنا فيها چې برکت اچولې او مونږه پاغې کې الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې د غزمکی ذکر کړي نو کو ظاهری طور برکتونه شي نو خاوند د فصل او خاوند د باغونو خاوند د چینو او خاوند د اوبو او خاوند د نهرونو او کم ملک چې په دې سيزونو باندې آبادی نو خلق و ير سب برکتی ها زمکدا سب برکتی ها ملک ته سب برکتی وطن دی ولی ار طرف ته آبادی آبادی او خلق خوشالی او دارنګ د خوراک سکه سم لس تکلیف چاته ني نیو قسم برکت اچول دادی بل طرف ته برکتونه اغا الله تبارک وتعالى د دین دی چې په هغه سره الله تبارک وتعالى انبیاء علیه الصلاۃ والسلام برا لېګل هغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په درفه د الله تبارک وتعالى د دین تعلیمات او ارشادات په قومونو کې خورول نو دغه یو عظیم برکت دی چې د الله تبارک وتعالى د دین چاته میلاو شي نو دا هغه زمکوا چې موږ پکې برکتونه اچولې او که باطینی شو او که ظاهری شو وتمت كلمة ربك الحسنى او پرش حکم دربستا خیسته پچا باندې علی بنی اسرائیل اپ بنی اسرائیل باندې بما صبرو په سبب دا غی چلی صبر کړه او سمره ظلم او زیاته ور سره کیدو او الله تبارک وتعالى په سور احسانات وکړو دا غی ظالم جابر بادشاہ نه اخلاص کړو او دارنګ ور سره ور سره الله تبارک وتعالى ورتا قانون د تورات راولېګو کتاب او تراولېګو او دارنګې الله تبارک وتعالى په نورم ډېر نعمتونه وکړو الله تبارک وتعالى وی دا وجه سوا وجه د دې صبر وا چې په سختو کې دې صبر نه کار واغستې دا الله تبارک وتعالى وی دا الله غو حکم خیسته برابر شپ دی باندې ودمرنا او دارنګي تبا کړه مونږه ما کان اسنا او فرعون اغا چی جوړ کړی او فرعون وقوم او قوم دد او ما کانو یعرشون اغا چی ودي چې سپرونه جوړول الله تبارک وتعالى وی فرعون چې سکړیو اغا هر څه چې کم نه لاړ ا ددن فاتیشو لاړ فرعون تباشو او الله تبارک وتعالى وی ایس شی پکار را نغی دغه رنگی سبق اغستلی چې د دنیا سیزونه چې کم نه دا صرف ستا د ژوند پوری دی او د مرگ نه پس بتا ته هغه سیز میلاویږي کم سیز چې تا د مرگ د پاره مخکې ځان د پاره وړاندې کړي نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري او د هغه د پیغمبر تابعداري د قرآن او د سنت تابعداري دا سړی ته بیا اله پته ولګي چې دا هر څه دغه کسې دوه لاسه دوه خپې سړی رخصت شي نو بیا به پته ولګي چې دنیا قیمتي وه او که نه زما مخکې راتلونکي وخت ژوند قیمتي دی نو د دې وجې نه د هر څه نه ووتېدل الله تبارک وتعالى د بني اسرائیلو ذکر اوس د دې ځای نه هغه څلورم مقام فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل او پورې باسل منګه بني اسرائیلو لرا وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او پوری باسل منگا ورتیر کڑ منگا بنی اسرائیل لرا پا دریاب مانده فاتو نراغلل علا قوم پی او قوم مانده یعکفون علا اسنام لهم چه چاپی رچو لیدل علا اسنام لهم پا آغا درگاونو مانده یا آغا بوتانو مانده چه دی د خپل زانونو د پاره جو کړیو برابر کړیو قالو ایدی یا موسی اجعل لنا ای موسی وګرځه موږ لرا الهن کارساز کما لهم الها لك څنګه چې دی دیا کارسازان دی قال نو فرمایل ورته موسی علی السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو قوم جاهلیه. دا سلورم مقام د دې آیات کریمه نه شروع شو، 134 نمبر آیات نه شروع شو، دا سلورم مقام. او پدې کې هغه ضعف او کمزورتیا د عقایدو د بنی اسرائیلو او دارنګي اظهار داغي د کمزوري عقیده او زجر د موسی علی السلام هغه ته پدې آیاتونو کې 142 نمبر آیات پورې ذکر کیږي. نو فرمایي چې کلا بنی اسرائیل فرعون درست نو او مخ ته دریاب او الله تبارک وتعالى د دریاب نه پوری وستل، د دریاب کې ورته دولس لارې جوړې شوې او دی د دریاب نه پوری وتل. نو موسی علیه السلام او دی روان دي چې وې قتل په یو داسې ځای باندې راغلل چې هلته یو قومو چې هغوی ځان له درګاونه جوړ کړي وو او د هغې شکلونه جوړ کړي وو د هغې نه غیر چاپېره ګرځېدل او دا رنګ خپل اجتونه هغې ته پیش کول. نو دی موسی علیه السلام ته وایي موږ له هم داسې خدایان پکار دي، موږ هم داسې کارسازان پکار دي. موسی علیه السلام ورته څه وایي؟ انکم قوم تجهلون، تاسو د ناپوهۍ شیز غواړئ، دا خو د جاهل خلکو کار دی چې دا کار کوي. نو نن چې پاکستان کې ورته وایي دا جهالت دی، وایي دا اولیاء کرامو ته سپک ګوري، هلکه دا درانک قاتل پکار دی چې ته ولې د خدای پاک صفتونه ورکوې؟ دا خو تا د ولی سره دشمني وکړه، که چېرې هغه ژوندی وې او نیک سړی دغه قبر والا او دې د الله نه یریدونکي سړی وو، نو ده به تا ته ویلي وو چې دا خو شرک دی، مه کوه. نو چې کله هغه قبر والا نیک سړی راپاسي او ته ورته رامدد شوی، هغه وایي ستا دا کار غلط دی او جهالت دی، نو بیا به څه وایي؟ خو دې تر هغې پورې غاړه نیږدي تر څو پورې چې دې په دې جهالت کې رواني، الا دا چې الله تبارک وتعالى د طرف نه هدایت راشي، نو هغه جدا خبر. خو اکثر خلک چې کم قبر پرست خلک دی او کم د دغې سره تعلق لرونکي خلک دی، که ته ورته ډېرې مسلې بیانوي نو هغې د دې خبرې نه واپس کیږي نه، الا ماشاء الله، مگر هغه چې رضا شي د الله. نو موسی علیه السلام دی ته وایي تاسو کوم ناپوهیی. دغه رنګې هغه حدیث د واقد اللیثی رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ کله فتح د مکه وشوه، نو الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته د حنین د پاره د جنگ کولو د پاره او د جهاد کولو د پاره چې کوم حکم وکړو، نو موږ په دغه جهاد کې شریک وو او دغه وخت موږ نوې نوې ایمان راوړی او دغه وخت نږدې وو کفر ته، چې په دغه وخت کې ډیر خلک مسلمانان شوي وو، نو نوې نوې مسلمان شوي وو. نو موږ په لاره باندې تلو د جهاد دپاره، نو هلته د مشرکینو دپاره او د کافرانو دپاره یو ونه وه چې د بیرې ونه وه، او هغوی به د هغې نه ګیر چاپېره ګرځېدل او هغې ته به یې خپلې وسلې ځونډولې، یقال لها ذات انوات، دی ونی ته به ذات انوات وی. نو موږ په دغه ونه باندې تللو شو، او چې تللو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا کوم خلک نږدې نږدې مسلمانان شوي وو، نو دی نبی علیه السلام ته وایي اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، یا رسول الله من د پاره ام داس ذاتي انوات یو ونه فکار دا چې دی ورته د برکت ته پاره خپلې وسلې ژوندې کړي دي او غیر چاپیرتی چورلی نو موږ لوم داس یو ونه فکار د برکتی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر. نبی علیہ السلام د جهاد په موقع کې وی الله اکبر الله ډیر لوی دی. انها سنن قلتم والذی نفسی بیده کما قالت بنو اسرائیل موسی اجعل لنا الها کما لهم الها. الله اکبر. نبی علیہ السلام وی الله ډیر لوی دی. او دا هغه خبرې دي چې په خوا د موسی علیہ السلام قوم کړی دي زما نفس چې کم دی هغه ذات چې دا هغه په اختیار کې زما نفس ته چې الله تعالی دی. دا تاسو هغه خبره وکړه لکه څنګه چې موسی علیہ السلام ته بنی اسرائیل ویلی وو اجعل لنا الها کما لهم الها. نو اوس په دې ټیم کې مونږه تاسو چې سوچ کوو چې د جهاد د پاره رواني او دارنګي د خنین والو د طرف نه دا معلومه خبره وا چې ډیر اغي تکړه او مضبوط خلکو او جنگیالیان خلکو. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلک سوچ او فکر کړی یاره کزه دی تواما چې دا خو کفر دی او دا خو تاسو هغه خبره وکړه چې موسی اسی نه چیرانه نیمګړی دی د جهاد نه وګرځي. نبی علیه السلام د دې خیال ساتلې مونږ ویره مونږ وی خپل جمعات را نه کم نشي اسی نه دی ته وی سخت خبره وته مکوا که سخت خبره دی وکړه نو بیا به چې کم نه کورونو ته وتختی الکه د هدایت زما ستا په لاس کې دی. سخت خبره خو هغه ده چې چاته کنزلو کې چاله بیزتی وو کې د چا پلار نیکه ته بده رد یې ووایې دا بده خبره ده چې ته ورته وایې ارس یو الله کې اولیا اس نشي کولی. نو که دا ورته بده لګي دوه سوه ځله دی ورته یو سړي ته بده لزي دي د جومات نه تختی دي که نه خو زموږ استاذ دی درس کې څوک ناستی او په هغه دا خبره بده لګي نو دا خو د قرآن خبره ده. نو که په ده باندې بده لګي نو بس دی چې کوم دی نو د الله تبارک وتعالی ته دې وګوري کچرې دا د الله خبره یي خو بیا په کار دي چې ځان ته یې بده نه لګي او که نه دا زما او ستا خبره یي زما ستا خبره خدا نه چې ده ته بده لګي. نو په کار دي چې د الله خبره سړی ځان ته بده نه لګي. نو نبی علیه السلام د جهاد او هغه قوم سره جنگیږي چې هغه د جنگ په لحاظ سره مشهور قوم و خدا خیال نه دی ساتلی. موسی علیه السلام بنی اسرائیلو دا خیال نه دی ساتلی چې زما به جومات نیمګړی شي که چېرې دي ته زه دا وام. او هارون علیه السلام چې کله یې پرېښودی په قوم کې او قوم سامری ته په سجده پرېوتی و موسی علیه السلام چې راغی وی دا تاسو څه کړي دي دا خیال یې نه دی ساتلی چې ګنی یاره زه د خلکو خیال ساتم د مسلې خیال به ساتې. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ته دی وی موږ له داسې خدایان په کار دي نن هغه خلک چې د هغه د قبرونو نه غیر چاپیره ګرځي اولیاء کرام چې هغې نیکان خلک چې کوم خلک نیکان تیر شوی دی الله ته به پته چې څوک نیک دی او څوک بد دی خو بهرحال که نیکان خلک تیر شوی دی نو هغې ته را مدد شویل د هغې د قبرونو نه غیر چاپیره ګرځېدل هلته رڼاګانې لګول هلته د هغې د قبرونو مرمت او په هغې باندې ګنبتونه جوړول د هغې په نوم مای نظر نیاز ورکول هغې حجت روا ګڼل دا خو د قرآن د تعلیماتو نه خلاف دي. نو د دې وجې نه دا خو د کفارو کارو چې موسی علیه السلام ته وی د بنی اسرائیلو کارو چې موسی علیه السلام ته وی او دا رنګ هغه مسلمانان چې نوی مسلمانان شي چې نبی علیه السلام ته وی وګورئ د پیغمبرانو طرف نه څه جواب میلاو شوی دی سوی ورته پیغمبر انکم قوم تجهلون یقینا تاسو قوم یې نه پوهه او سوی ان هؤلاء متبرون یقینا دا چې دی تباه شوی دی ما هم پی آغا چې دی پدی کی دی ان هؤلاء دا کسان چې دی عبادت کوي چې دا غیر چاپیر دی درگاونو نگرزی متبرون تباه شوی دی ما هم پی آغا چې دی پدی کی دی دا خود تباه لارا دا چې دی اختیار کرده دا گرزی تی غیر چاپیر و باطل ما کانو یعملون او باطل دی آغا چې دی کم عمل کوي او په حدیث کې د نبی علیه السلام عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وزراعا وزراعا بزراع. نبی علیہ السلام د ابي سعيد رضي الله تعالى عنه د نبی علیہ السلام نه حدیث نقل کئ چې تاسو به تابعداري وکئ د طریقو د هغه خلکو چې په خوا تاسو نه تیر شوي دي، لیش په لیش باندې او دا رنګې گز په گز باندې به تاسو د هغې تابعداري وکئ. حتی لو سلکو جهر دبا لسلکتمو، کچر یغی د نشوي د سمسری پسوری باندې نو تاسو به هم د سمسری پسوری باندې بدن نکیږئ. قلنا یا رسول الله الیهود والنسوارا، نو موږ د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه چې ستاسو مقصد دا دی چې موږ د هغې خلکو په طریقو به روان شو چې یهود او نسوارا دي. قال په من، نو نبی علیه السلام وایي بل څوک دی. نو د دې وجه نه نن د امت حال ته وګورئ، زمونږ د نبی علیه السلام د امت حال ته وګورئ، په کار چې هغې زمونږ طریقې اختیارولې، نن زمونږ په خلکو کې د انګریزانو هغه طریقې خلک چې کوم دي اختیاروي او د هغې په قدم باندې قدم ایږدي چې هغې د څه کارونه کوي او هغه کارونه خلک کوي. په کار دي چې د دې حدیث په رڼا کې د داسې خلکو د تابعدارۍ نه سړی ځان بچ کړي. نو فرمایي باطل ما کانو یعملون، باطل یا هغه چې دی کوم عمل کوي. قال غیر الله ابغیکم الها، وی ورته موسی علیه السلام بغیر د الله نه ولټوم ستاسو دپاره کارساز. وهو فضلکم، او دی الله غوره کړی تاسو علی العالمین، په مخلوقات د خپلې زمانې ماندې. بغیر د الله نه تاسو لا بل څوک وایي چې موږ دپاره الہ ولټوه؟ بل څوک الہ که زه ولټوم نو دا خو داسې ده چې ستاسو غوره والی ورسره ختمیږي، او تاسو الله غوره کړی په توحید، تاسو غوره کړی الله د پیغمبر پر رالیږلو باندې، تاسو الله غوره کړی په خپل قانون چې تاسو ته خپل قانون او شریعت را لېږلې دی، چې کله تاسو غوره کړی اوس د دې باوجود تاسو د هغې خلکو طریقې غواړئ چې ناپوه او جاهله او تباه شوي خلک دي. نو د تباه نو څوک چې شرک کوي دا تباه شوی دی. په کار دي چې د قرآن د تعلیماتو مطابق موږ د شرک د اډو نه، د شرک د ځینو نه، او د شرک د کارونو نه هغه ځان په ډډه وساتو. و اورثنا القوم الذين میراث کې ورکړه موږ قوم هغه کسانو لره، کانو چې ودي یستضعفون، چې دی کمزوري ګڼلې شوی، مشارق الارض، مشرق طرف ته د ځمکې، و مغاربها التي، او مغرب طرف ته د دې، بارکنا فيها، چې برکت او چولې موږ په دې کې. وتمت کلمه ربك الحسنى، پوره شو حکم در رب ستا خیسته علی بنی اسرائیل، په بنی اسرائیل باندې، بما صبروا، په سبب دا غي چې دي صبر کړو. ودمرنا، او تباہ کړ موږ ما کان یصنع فرعون، آغا چې جوړ کړو فرعون و قومه او قوم دده، و ما کانوا یعرشون، آغا چې ودي چې سفرونه جوړول. وجاوزنا ببنی اسرائیل، او ورتیر کړ موږ بنی اسرائیل لرا البحر په دریاب باندې، فاتو نوراتلې وکړو، راغلل علی قوم، په یو قوم باندې، یعکفون علی اسنام لهم، چې چاپیر چورلیدل په درگاونو خپلو باندې. قالو نووی دی، یا موسی، ای موسی، اجعل لنا الها، وګرځو موږ لره کارساز الہ، کما لهم الها، لکه څنګه چې دی کارسازان نیولې. قال او فرمایل موسی علیہ السلام، انکم قوم تجهلون، یقینا تاسو قوم ناپوهی، ان هؤلاء متبر، یقینا دا کسان چې د دې درگاونو نه غیر چاپیر ګرځي، متبر تباشوی دی، تبادی تبادی، ما هم فيه، آغا چې دی په دې کې دی، وباطل ما كانوا يعملون، او باطل دی آغا چې دی کوم عمل کوي. قال اغير الله ابغيكم الها، وي موسى عليه السلام بغیر د الله نه ولټوم تاسو لره کارساز، بل وهو فضلكم على العالمين، او دی الله غوره کړی تاسو په مخلوقات خپل زمانه ایمان دی،